reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 marca. Minęła właśnie godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po kolejnym rekordzie zakażeń koronawirusem minister zdrowia Adam Niedzielski prognozuje, że sytuacja będzie jeszcze poważniejsza i apeluje o solidarność społeczną. Publicysta i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został skazany na 3 dni aresztu. Resort finansów ostrzega przed oszustami próbującymi wyłudzić nasze dane. Dziś w Polsce padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia potwierdził ponad 35 tysięcy infekcji. Zmarły 443 osoby chore na COVID-19. Zakażeń jest to ponad 9 tysięcy więcej niż jeszcze tydzień temu, podkreślił minister Adam Niedzielski i dodał, że w najbliższych dniach nie będzie lepiej. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Szef resortu nie wykluczył kolejnych, szybko podejmowanych decyzji, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że w najbliższych dniach ta sytuacja nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała, bo zawsze odzwierciedlenie hospitalizacji pojawia się kilka dni czy nawet tydzień po zwiększonej liczbie zachorowań. Także to, co teraz mamy na poziomie szpitali, odzwierciedla w gruncie rzeczy tą liczbę zachorowań, jaką mieliśmy jeszcze tydzień temu, a przypominam, że tydzień temu ona była mniejsza o ponad 9 tysięcy. Sytuacja najpoważniejsza jest w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najmniej infekcji odnotowano w województwie podlaskim. Jest też dobra wiadomość, wyraźnie przybywa ozdrowieńców. Za wyleczonych uznano wczoraj 24 tysiące osób. Wykonano prawie 108 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To, jak stosujemy się do obostrzeń w najbliższych tygodniach, jeszcze bardziej szczegółowo będą sprawdzać służby. Podczas wspólnej konferencji prasowej szef MSWiA, szef policji oraz główny inspektor sanitarny podkreślali, że nie może być mowy o taryfie ulgowej dla tych, którzy lekceważą zalecenia i narażają innych. Agnieszka Drążkiewicz. Zalecenia są proste. Każdy w najbliższych dniach powinien przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nosić maseczkę, używać płynów dezynfekcyjnych i trzymać dystans. Sytuacja jest trudna, wymagająca nadzwyczajnych działań ze strony rządu, ale wymagająca również ogromnej dyscypliny społecznej. Razem, działając wspólnie, solidarnie, damy radę pandemii. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. A wobec osób, które będą wyłamywały się z solidarności społecznej, nie będzie, jak mówił szef policji Rosław Szymczyk, taryfy ulgowej. Większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń, ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. I to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Codziennie do zadań kontrolnych kierowanych jest około 20 tysięcy funkcjonariuszy. Swoje kontrole prowadzą też inspektorzy sanitarni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od jutra zamknięta zostanie większość branż handlowych i usługowych, miejsca rekreacji, stoki narciarskie i salony kosmetyczne. Do 9 kwietnia nie będą też działały żłobki i przedszkola. Polski publicysta i działacz społeczny Andrzej Poczobut został tymczasowo aresztowany na Białorusi na 3 dni. Tamtejsze Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że tym samym został 12. przedstawicielem mediów na Białorusi, który przebywa w areszcie. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wczoraj po zatrzymaniu w Grodnie Andrzej Poczobut został przewieziony do Mińska i przesłuchany w Centralnym Biurze Komitetu Śledczego. Poczobut został zatrzymany na 72 godziny w ramach prowadzonej sprawy karnej, informuje służba prasowa Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Organizacja pomogła w znalezieniu adwokata dla polskiego dziennikarza i aktywisty. Stowarzyszenie informuje też, że Białoruska Prokuratura Generalna wszczęła sprawę karną wobec prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys i innych osób. Sprawa ma dotyczyć rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Chodzi o upamiętnianie przez polską mniejszość na Białorusi żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy wyklętych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod resort. Rzeczniczka ministerstwa Iwona Pruszyńska wyjaśnia, że odbiorcy otrzymują maile, w których są wzywani do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia podatku.

jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej wzięli na tapetę kiszonki i Krzysztof zapytał profesora, czy ten zajada się kiszonkami właśnie. Oczywiście, ja się zajadam nimi od dawna, odkąd pamiętam, bardzo lubiłem tradycyjną kiszonkę, czyli kapustę kiszoną. No sezon niestety już się powoli kończy na kiszonki, ale gdzieś w moim jadłospisie one funkcjonują przez cały rok. Na czym polega wkład kiszonek w trend longevity, który promujemy od wielu miesięcy? To jest bardzo zbliżone do czegoś, co poruszaliśmy już na antenie wraz ze słuchaczami, czyli probiotyków i dobroczynnego wpływu bakterii, bo kiszonki to nic innego jak wzbogacenie pokarmu, czyli tutaj pokarmu w postaci oczywiście warzyw przede wszystkim, dobroczynne bakterie, bo to bakterie odpowiadają za to, że mamy proces fermentacji i jesteśmy w stanie wytworzyć to sfermentowane jedzenie. To nie tylko oczywiście warzywa, no ale chociażby kefir jest takim świetnym przykładem tej zdrowej, w cudzysłowie, kiszonki. Czy to jest mit, czy pan się podpisuje pod tymi opiniami, że kiszonki naprawdę budują naszą odporność? Zdecydowanie tak, no bo pozwalają odbudować nam florę jelitową, czy też zachować tą równowagę pomiędzy tymi dobroczynnymi a szkodliwymi bakteriami w naszym przewodzie pokarmowym. A co jest jeszcze ważniejsze, no kiszonki wspomagają trawienie wielu pokarmów. Bakterie zawarte w kiszonkach rozkładają wielocukry, rozkładają białka i przyczyniają się do tego, że te ciężkostrawne produkty są dużo lepiej trawione w naszym przewodzie pokarmowym. W pewien sposób są przez te bakterie zawarte w kiszonkach przygotowane, żeby enzymy zawarte w przewodzie pokarmowym łatwiej mogły zadziałać. Czy pańskim zdaniem z kiszonkami można przeholować? Można ich zjeść za dużo? Ze wszystkim w życiu można przeholować, panie redaktorze, także ze sportem. A ja tu pytam o kiszonki. Na zakończenie, myśmy do tej pory kojarzyli kiszonki u nas w kraju głównie z kapustą i z ogórkami kiszonymi. Natomiast teraz widzę, że to spektrum się bardzo poszerzyło. Widziałem już kiszone kalafiory, widziałem kiszony czosnek. Czy inne warzywa po ukiszeniu też są wartościowe? Oczywiście. To ja zawsze spoglądam z podziwem na naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców, Rosjan, którzy no, kiszą, można powiedzieć, wszystko, co się da. Nawet słoninę. Nawet słoninę. I rzeczywiście no, to spektrum potencjalnie no, wyobraźnia nas ogranicza w tym temacie. I rzeczywiście ja bardzo lubię chociażby sok z kiszonych buraków. To jest też takie moje odkrycie tego sezonu i regularnie wypijam i czuję, że to nadaje mi mocy, żeby lepiej i dłużej móc uprawiać sport. Kiszona słonina. Warto się wzmacniać. Czosnek jest znany ze swoich prozdrowotnych właściwości i imbir, ale ostatnio podobno kiwi zostało także dołączone do tego grona. Trzeba zrobić syrop ze zgniszonego kiwi, do tego seler naciowy także sprasowany. I ten sok podobno świetnie wpływa na ogólny stan. W smaku na pewno wygra z czosnkiem. A z profesorem Markiem Postułą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Rzecznik Departamentu Stanu USA oświadczył, że reżim Aleksandra Łukaszenki musi zaprzestać represji i natychmiast uwolnić Angelikę Borys oraz wszystkich bezpodstawnie zatrzymanych. Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, została zatrzymana przez milicję we wtorek, a w środę skazano ją na 15 dni aresztu za organizację nielegalnej imprezy masowej, a chodzi o kaziuki. Co dzieje się na Białorusi? Naszym gościem już za kilka minut będzie Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Please, Mrs. Robinson. help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Angelika Borys skazana za organizację imprezy masowej na 15 dni aresztu, ale sprawa wciąż jest w toku. Wczoraj białoruska prokuratura generalna poinformowała o wszczęciu sprawy karnej wobec Angeliki Borys i innych osób w sprawie rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Z nami Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak interpretować to, co dzieje się z mniejszością polską na Białorusi? Chcę podkreślić, że to, co się dzieje z mniejszością polską na Białorusi, to już długich 16 lat po zdelegalizowaniu największej organizacji pozarządowej, której był Związek Polaków na Białorusi, i pozbawieniu Polaków, mniejszości polskiej, 16 domów polskich w 2005-2006 latach. Ale powstał jeszcze drugi związek z działaczami o bardziej prosowieckich poglądach. Tak, tak, tak, ale on nie jest uznawany ani przez Białorusinów normalnych, przez społeczeństwo, ani przez Polskę za jakikolwiek związek. To jest taka ustawka, tak? Tak jak Aleksander Łukaszenka w latach poprzednich, 5 latach stworzył wielu takich propaństwowych NGO-sów, które po prostu otrzymywali pieniądze z Unii Europejskiej. Mm-hmm. Z tych pieniędzy finansowali reżim. No to też był taki drugi oficjalny łukaszenkowski związek, nie Polaków na Białorusi. Rozumiem, że Aleksander Łukaszenka szuka wroga zewnętrznego i znalazł sobie na przykład Polaków, mniejszość polską. On Polaków jako wroga zewnętrznego ma cały czas i czasem po prostu ta jego retoryka, ona się zmniejsza. A kiedy ma problemy, szczególnie ma duże kłopoty, i to było i w 2011, i w 2007, i na początku 2000, i pod koniec 90, zawsze Polacy byli wrogiem, zawsze. Ale bardzo dobra wiadomość, że badania Ośrodka Studiów Wschodnich wskazują, że badanie z lutego tego roku wskazują, że ponad 70% Białorusinów po tej dużej solidarności Polaków i Polski, i polskiego rządu i po tym dużym wsparciu tutaj ze strony Polski, które płynęło wobec Białorusinów, bardzo lubią Polaków i stosunek do Polski jako państwa pozytywny u 70% Białorusinów i ponad 80% Białorusinów bardzo lubi Polaków. Wcześniej nigdy nie mieliśmy takich notowań. Jak są sytuacje, przedstawiają media białoruskie, te oficjalne? A te propagandowe media, oni jak malowali z Polaków wroga, takie dalej to kontynuują. Więcej powiem, że jak u nas ich nazywają, tak, to jest cytat jabaczki, wyszli po parę takich starych, zestarzałych jabaczek do ambasady Polski, do ambasady Litwy, ale szczególnie do ambasady Polski, do konsulatów polskich na Białorusi, z takimi banerami, plakatami, że nie polskiej interwencji, no z takimi zestarzałymi jakimiś propagandyskimi message'ami, z których wszyscy się śmieją, a tą telewizję, ta telewizja już nikogo nie obchodzi, już ją nikt nie ogląda, nikt nie słucha i nikt jej nie wierzy. Czyli także wszyscy wiedzą, co jest grane. Jakie pan dzisiaj widzi możliwości nacisku na reżim albo ustąpienia? Presja społeczności międzynarodowej jest coraz większa. Tutaj trzeba raz i na zawsze powiedzieć, że pod względem poprzedniego doświadczenia, że żadne gierki z dyktatorem i krwawym dyktatorem, oni nie zakończą się niczym dobrym. I ta fala będzie tylko się powtarzała. My już mieliśmy 3 razy, kiedy on brał zakładników, w tym Polaków, bo Andrzej Poczubek siedział 10 lat, równo 10 lat temu w łukaszenkowskim więzieniu, absolutnie za nic, że te gierki niczym się nie skończą, póki Zachód nie wybuduje długotrwałą strategię, nieważne na ile ona będzie lat, zwycięską strategię i będzie pomagał Białorusinom w ich walce, a absolutna większość Białorusinów przeciwko temu uzurpatorowi do końca. Tak jak kiedyś prezydent świetlej pamięci Reagan i pani premier świetlej pamięci Margaret Thatcher wybudowali taką strategię wobec Polski i krajów centralnej Europy i w Polsce, co prawda po 8 latach, ale też warunkowa, ale zwyciężyła demokracja i Polacy teraz ponad 30 lat żyją w własnym, niepodległym kraju i są członkiem Unii Europejskiej. Także taka strategia musi być wobec Białorusi. Czyli potrzebny jest plan i potrzeba wyrazistego gestu. No i Polska oczywiście. I determinacji. Polska solidarna z Białorusinami. Naszym gościem był Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela palmowa już w ten weekend, to oznacza, że chrześcijanie rozpoczną świętowanie Wielkiego Tygodnia, który poprzedza Wielkanoc. Z kolei Żydzi już jutro rozpoczną obchody Paschy, znanej też jako Pesach, święto macy albo święto prześników. Słowo Pesach dosłownie oznacza przejść albo ominąć. To święto, którego obchody są poprzedzone 10-dniowym okresem przygotowań. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Pesach trzeba też oczyścić dom z chamecu, czyli z pieczywa tworzonego na zakwasie. Pesach to jest na rocznicę wyjść z Egipcie. Michael Szudrich, naczelny rabin Polski. To jest święty, który pamiętamy, co to znaczy być niewolnik i co to znaczy wolność. To jest mniej więcej 3300 lat temu. Pierwsza noc to jest wyjść z Egipcie, ostatni noc to jest przejść przez Czerwone Morze. Ale dalej pamiętamy, co roku większe ceremonie to będzie seder. Seder to uroczysta wieczerza, która jest poprzedzona nabożeństwem. Na seder będzie rozmawiać. To jest najważniejsza rzecz. Będzie rozmawiać, co to znaczy być niewolnym, co to znaczy być wolnym. Ale też będzie jeść maca, będzie pić 4 kieliszek wina, będzie jeść maror, gorzkie zioły. I też bardzo ważny element to jest dzieci. Oni mają specjalne modlitwy, które oni musi mówić, tylko dzieci. I to jest pamiętać o przeszłość, budować przyszłość. 4 kielichy wina symbolizują obietnicę wyzwolenia narodu izraelskiego. tak naprawdę napełnia się 5 kielichów. Ten ostatni, z którego się nie pije, symbolizuje krew ofiarnego baranka i jest przeznaczony dla proroka Eliasza. Z kolei maca, która towarzyszy świętu Pesach, zastępuje wspomniany chamec, czyli zakwas, którego nie można spożywać w trakcie Paschy. To jest bardzo prosto. Jak było 3300 lat temu, Żydów przygotowali na wolność, po 210 lat pieczenie wolnokami i było tak szybko, nie było czas robić normalnie chleb. Było mąka i woda razem i bardzo szybko do piec. Co to jest maca? Maca to jest mąka i woda i cały robiony od sam początek, kiedy będzie miksowane wody i mąka, to póki już jest pieczone, to jest 6 minut. Frajdą dla dzieci jest szukanie macy schowanej w domu. Na tak zwanym talerzu sederowym pojawiają się m.in. jajko w skorupce, upieczone mięso, gorzkie warzywa i zioła, słona woda i potrawa z orzechów i owoców. Każdy element w trakcie wieczerzy ma też swoje znaczenie. Jest całej książki, która jest Haggadah, która jest pisane wszystko, które człowiek powinien mówić, kiedy powinien pić, kiedy powinien jeść. To jest bardzo dokładny. W Izraelu Pesach trwa 7 dni, w diasporze natomiast 8. Nawet ja pamiętam, jak kiedy ja byłem dziecko, czy jak ja powinno śpiewać Manisztana. Manisztana halajla ze mikol halajlot, mikol halajlot, że bichol halajlot anu ochlim chamecu maca, chamecu maca. Halayla haze, halayla haze, kulohu matza. Halayla haze, halayla haze, kulohu matza. Ach, te wspomnienia z dzieciństwa. Święto Paschy jest ruchome, wypada zwykle w marcu lub kwietniu. Dokładną datę wyznacza się na 14 dzień żydowskiego miesiąca Nisan. O obchody Paschy pytał Kuba Jamrozek. Tyle już masz planów, jakbyś się kim nie znał.